noche perfecta, preciosa. Ballables a través de Musicòpolis, la teva radiofórmula musical, i amb Rafael Corbí, aquests 30 minuts més que dediquem a la música de gent com Cosmic, amb la xica deseada, des de l'àlbum del mateix nom. Cosmic ens portava la seva cançó, i també amb Manu Tenorio, més nou single que es diu La Puerta Abierta. Cuando te marches, déjame la puerta abierta para que entre el aire fresco de la calle, y llévate contigo todos los recuerdos, y no te olvides nada en el equipaje. No te preocupes, vete sin remordimientos, no dejas nada por lo que preocuparte. La compasión es calderilla que no quiero. No necesito que en unos días me llames, porque he decidido volver a vivir, he decidido volver a soñar, he decidido no volver a perder contigo ni un minuto más, porque he decidido olvidarme de ti, he decidido volver a volar, he decidido que es mejor para mí un hasta luego para nunca. Clavadas en el recuerdo, no quiero darnos un margen de tiempo. No me interesa esperar aquí sentado. sabes dónde está la puerta abierta. Porque he decidido volver a vivir, he decidido volver a soñar, he decidido no volver a perder contigo ni un minuto más. Porque he decidido olvidarme de ti, he decidido volver a volar. Que escoltaria més cançons, això ho hem fet de Pep Laguarda i The Raisons, des d'aquell àlbum editat originalment el 1979, reeditat aquest 2012, en la música del seu Plexisound Impermeable. Hi ha cançons, com havíem escoltat en anteriors programes en anglès i també aquesta en català, que es diu Heroi. Després d'aquest heroi, anem cap a la bruixeria de Mago de Oz, amb l'àlbum anomenat Xanandra, la cançó del mateix nom, una peça que ens aporta bona música i bons ritmes, sempre d'aquest rock, que una banda rock pop i música celta, que una de les bandes més llegendàries de la història de la música, ens han ofert. Mago de Oz amb Xanandra. Se ha acabado todo. Meravelloses s'uneixen per una cançó, encara que sigui una versió, la veritat és que el cor se'ns dispara. La cosa más bella, una de les grans cançons de la música italiana internacional, interpretada en aquesta ocasió per Sergio Dalma, però amb la companyia de la vocalista actual de La Oreja de Van Gogh, la meravellosa veu que té aquesta noia que es fa dir, o es diu, Leire. Escoltem La cosa más bella, càrrec d'ells dos. Historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasía. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar que no, no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás, mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, único como eres, inmensa cuanto quieres. Gracias por existir. Por existir. Versionant Eros Ramazzotti, Sergio Dalma i Leire de l'Oreja de Van Gogh amb La cosa més bella. Tan lejos de ti és el títol de la cançó d'Elzar, que ara mateix també escoltem, des de l'àlbum Tan lejos de mi. Solo quedan un par de canciones de aquello y el recuerdo imborrable de todas las caricias que te di y mi cama deshecha por ti con el olor de tu piel y la ausencia de vida en mí si no estás aquí. Solo quedan un par de susurros de aquello, los minutos, las horas, los días que no pasan desde que no estás. Y otra vez tú, en mi cabeza otra vez tú. Y hace tanto, tanto, tanto que pasó. Y sigo aquí suplicándote perdón, encerrado en el infierno de un error. Y quiero volar al fondo de tus sueños y arrancar todos tus miedos para nunca despertar. Y que mi libertad se acabe contigo. Quiero ser de mi piel otra vez tú, en mi cabeza otra vez tú. Pero te siento tan lejos de mí, tan lejos. I'm sick in love, I'm well off track. The whitest lies are turning black. I'm telling dreams to appear as a life, deserving seems singing less alive. I'm well aware that I am hypnotized. I find myself lost in your eyes. How do I disguise myself when the love's on, when the light's on? What I can't give is yours to keep. I'm falling still within this wishing well. Come have a kiss. Sí, família, fins aquí hem arribat amb aquest nou segment de Musicòpolis. La vital de la música amb Rafael Cordí, la teva radiofórmula musical en ritmes molt diferents, com heu pogut veure amb aquestes dues darreres cançons, El Tar i Tan Lejos de Ti, o el ritme ballable de Mocking Master i Ian Curry, amb el remix d'aquest darrer, amb la seva versió radiofònica de Lights Out. I acabem amb una de les bandes més conegudes a nivell internacional, els triomfadors The Killers. El seu darrer tema es diu Miss Atomic Bomb i és el que escoltem ara mateix. Fins la propera. A reveure, amics i amigues. Falling back on forever, I wonder what you came to be. I was new in town, the boy with the eager eyes. I never was a quitter, oblivious to schoolgirls' lies. And when I look back on those neon nights, the leather seat, the passage right, I feel the heat, I see the light. We miss Atomic Bomb. On a hot night, and for a second there we'd want. Listen to me.